श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। चैतन्य देव और माँ, मनुष्य के ऋण। माँ बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं? बिना उनके प्रसन्न हुए धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्य देव प्रेम से पागल थे, परंतु फिर भी संन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपने माता को समझाया था। कहा था, माँ मैं कभी कभी आकर तुम्हें दिखा जाया करूँगा। मास्टर से तिरस्कार करते हुए, और तुम्हारे लिए कहता हूँ, माँ बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई लड़के बच्चे भी हो गए हैं। इस पर बीबी को सांस लेकर निकल आना, माता पिता को धोखा देकर बीबी बच्चों को लेकर वैष्णवी बनकर निकलता है। तुम्हारे बाप को कोई कमी नहीं है, नहीं तो मैं कहता धिक्कार है तुमको, सब के सब स्तब्ध हैं। कुछ ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, उधर मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण का शोध किए बिना कोई काम नहीं होता। फिर पत्नी का भी ऋण है। हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर रहता है। यदि उसकी स्त्री के भोजन की सुविधा न होती तो मैं कहता साला बेईमान है। ज्ञान के पश्चात उसी पत्नी को तुम साक्षात भगवती देखोगे। सप्तसती में है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वे ही माँ हुई हैं। जितनी स्त्रियाँ देखते हो सब वे ही हैं, इसीलिए मैं वृंदा नौकरानी को कुछ कह नहीं सकता। कोई कोई लोग श्लोक झाड़ते हैं, लंबी लंबी बातें बघारते हैं, परंतु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। इस हठयोगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो, राम प्रसन्न बस इसी चिंता में मारा मारा घूमता है। और वह यह भी कहता है कि मनु में साधु सेवा का उल्लेख है। इधर बूढ़ी माँ खाने को नहीं पाती, सौदा खरीदने के लिए हाट बाजार खुद जाया करती है। क्या कहूँ, ऐसा क्रोध आता है। परंतु एक बात और है, अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर कौन है बाप, कौन है माँ, कौन है स्त्री? ईश्वर पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाए, फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता, सब ऋणों से वह मुक्त हो जाता है। प्रेमोन्माद कैसा है जानते हो? उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है, अपनी देह जो इतनी प्यारी चीज है वह भी भूल जाता है। यह अवस्था चैतन्य देव की हुई थी। समुद्र में कूद पड़े, समुद्र का बोध ही नहीं, मिट्टी में बार बार पछाड़ खा खा कर गिरते हैं। न भूख है, न नींद, शरीर का बोझ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण हा चैतन्य कह उठे। भक्तों के प्रति चैतन्य के माने अखंड चैतन्य। वैष्णव चरण कहता था, गौरांग अखंड चैतन्य की ही एक छटा है। तुम्हारी क्या इस तरह तीर्थ जाने की इच्छा है? बूढ़े गोपाल, जी हाँ, जरा देखभाल आए। राम बूढ़े गोपाल से, ये कहते हैं बहुदक के बाद कुटी चक्की अवस्था होती है। जो साधु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं उनका नाम है बहुदक, और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें कुटी चक कहते हैं।